Herriko alkartia sortu zen iparaldian behian ogiaen xaila butik bulat arraplantatzeko, aitzineko urteetan stokatzeko ginekin arrenkuak ukenik, huai hoi susentuk dela kuntatzen daiku txomin elosegik. Horarte, be xailean iparaldean egiten ezten gauza bakarra, okibiaren stokatzea beraz laborarien etxean bildu eta usta egin eta usta hilean. Iparaldean ez dugu atximaiten lekurik stokatzeko, beraz oloruen stokatzen ginuen eta nukan dugu problema tekniko aski importante bat eta beraz hori 2024ean berri izan dugu aldatu. Eta beraz bi stokatzeko leku berri atxeman ditugu, lehena kamaren, eta bigarrena biharnoko ekialdeko parte batean. Berda oartu 400-500 tona ogibi behar dela stokatu, berzako aizia eman, berda zaindu mamutsek ez ezaten jan, beraz, ala instalazione aski bereziak dira, eta iparaldean gaur egun ez dugu olakorik aski. Oai arte, egin bat hektarea lantatzen dutie, eta erran bezala, habo egin lahi lukie, helbuia baita bujabe bilakatzia. Bere baitatik funtzionatzeko egi aski, erakusteko proiektu hori, elkarte hori, ez dela bakarrik sortu adibide polit bat izaiteko, baina egiazki realitate ekonomiko bat izaiten aldelako lurralde batean. Ondoko hiru urteetan helburua da autonomia, sos-autonomia hortarat heltzea. Eta hortarat heltzeko izanen diren bideak da alde batetik volumenak emendatzea eta berbada partaide berri batzuekin lan egitea ere etorkizunean. Oai arte instituzioen sos-lagunguak uken badutie helbuia litzate kausitzia hoiek gabe egitia hotx, salbentetaik bizitzia.